Problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceminister zdrowia apeluje o zachowanie spokoju w związku z koronawirusem. Najnowsze badania nie potwierdziły żadnego przypadku zakażenia w Polsce. Szóste miejsce naszych skoczków w drużynowym konkursie w Lahti. W Szczyrku ruszają kolejne atrakcje festiwalu Snowfest. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o zachowanie spokoju w związku z ewentualnym zagrożeniem koronawirusem. Dziś szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Pinkas poinformował, że w Polsce nie stwierdzono w przypadku zakażenia tym groźnym patogenem. Waldemar Kraska w programie Pierwszym Polskiego Radia zapewnił, że Polska ma zagwarantowane środki na leczenie osób, które mogą zostać zakażone koronawirusem. Będzie taka potrzeba, zostaną uruchomione rezerwy. Część pieniędzy na pewno będzie z Narodowego Funduszu Zdrowia, bo ci pacjenci będą trafiali do szpitali. Mamy w tej chwili codzienny monitoring łóżek w szpitalach zakaźnych. Jeżeli tych łóżek będzie brakowało, będziemy starali się w tym celu przeznaczać inne oddziały, które na początek bliskiej odległości oddziału zakaźnego, wtedy mamy do dyspozycji lekarzy zakaźników, a jeżeli to będzie tego sytuacja wymagała, to także w innych szpitalach. Wirusolog profesor Lidia Brydak dodała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że nie ma powodów do paniki. Nasza wyobraźnia jest bardzo szeroko rozwinięta. Ja jestem przeciwna panice i jeżeli się tak strasznie boimy koronawirusa, to dlaczego tak mały procent populacji się zaszczepił? Procent zaszczepionych dzieci od 6 miesiąca życia do 14 roku życia jest poniżej 1%. Na całym świecie odnotowano ponad 85 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły z tego powodu prawie 3 tysiące osób. Przy dawnym gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oddano hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego, którzy poświęcili życie w walce z komunistycznym reżimem. Przy tablicy upamiętniającej pomordowanych na ścianie obecnej siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiciele władz, muzeów i organizacji młodzieżowych złożyli wieńce. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił podczas uroczystości, że nie możemy zapominać o walce i poświęceniu żołnierzy wyklętych. Chylimy tutaj dzisiaj czoła przed tymi, którzy wbrew wszystkiemu ukochali wolność ponad własne kariery, zdrowie, często nawet życie. I wielu z nich wiedziało, że to jest walka beznadziejna, jeżeli nadzieję rozumiemy w sensie takim krótkowzrocznym ludzkim. Ale w szerszym wymiarze to dawało nadzieję kolejnym pokoleniom, które potrafiło z tej nadziei skorzystać i odzyskać wolność naszej ojczyzny. Jutro obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dodajmy, że portal polskieradio24.pl przygotował specjalny serwis tematyczny polskiemu, poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu. Można go znaleźć pod adresem żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Nasi skoczkowie narciarscy w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli szóste miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Triumfowali Niemcy przed Słoweńcami i Austriakami. Na niedzielę zaplanowano zawody indywidualne. W Szczyrku rozpoczął się drugi dzień Snowfestu, festiwalu muzyki elektronicznej i hip-hopowej, podczas którego rozgrywane są zawody snowboardowe i narciarskie. Bramy festiwalu właśnie się otworzyły. Jesteśmy tutaj pierwszy raz, jest super, impreza jest mega, dużo już rzeczy wygraliśmy, a teraz wywiad do Trójki wygrywamy. Na Łąki One chcemy iść. Wrócimy ostatnim autobusikiem do Bielska-Białej, bo stamtąd pochodzimy. Super muzyka, bardzo fajni wykonawcy, super artyści, także nic tylko się bawić. Zamierzamy tutaj dzisiaj być, każdy coś znajdzie dla siebie. Wszyscy się uśmiechają, naprawdę, pozytywna atmosfera i wszyscy są jakoś tak pozytywnie nastawieni, widzę. Na scenie głównej wystąpi m.in. Kamp. Ten występ będzie transmitowany na naszej antenie w potrójnym paśmie przenoszenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia najcieplej na południu i zachodzie kraju. 8 stopni w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie. Najchłodniej w Łodzi, Gdańsku i Suwałkach. 5 kresek, silny wiatr na południu kraju. Bez deszczu tylko na wschodzie. W nocy popada prawie w całym kraju. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

pozwalał sobie na rzeczy przeróżne jako lider zespołu The Cure, oczywiście pod względem artystycznym, i na przykład pozwolił sobie, żeby takiego utworu nie zamieścić na żadnej płycie z premierowym materiałem tegoż zespołu właśnie. The Twilight Garden, Robert Smith, The Cure, ponownie przy Myśliwieckiej 357. Song. She's just too dark to care. High water everywhere. Smoke gets in your eyes. You throw yourself down on the playground. Skid to a halt on the runway. You cast a poisonous look to the sun. You know it just doesn't happen to anyone. You know this doesn't just happen to anyone. Daniel Behar, jego Destroyer. Ta najnowsza płyta już z 2020 roku ma wspaniałe, również radiowe momenty, na przykład ten Have We Met, to jest ten album i It Just Doesn't Happen, to się po prostu nie dzieje. To ten przed chwilą. No to jeszcze będzie Childhood, Too Old For My Tears, a później już zapowiemy gości, czyli duet Zimowa. Oczywiście, że to jest granie, które nie wywraca świata na drugą stronę i historii muzyki jak wyżej, ale nowa płyta by się przydała, bo przyznam, że przy poprzedniej Universal High czas spędziłem naprawdę przednio. Childhoods, tak się nazywają, i utwór Too Old To My Tears, czy For My Tears, to przed chwilą u nas. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 18. 5 lat temu debiutowali płytą zatytułowaną Cover the Fall. Musieliśmy trochę poczekać. Nowy album duetu Zimowa zaczyna się tak. Thank you. Tak, kiedy Cover the Phone się ukazywał i kiedy przyjechali tutaj do studia imienia Agnieszki Osieckiej na obsesję, to pomyślałem sobie, że ta muzyka jest tak pięknie wysublimowana. Nie dla każdego, ale z drugiej strony na pewno coś państwu robi po drugiej stronie odbiorników. No i okazało się, że robi. Tym bardziej powinna robić teraz, bo ze snu ten nowy album to rzecz po polsku jest. Aneta Maciaszczyk i Michał Mentel, witam was bardzo serdecznie. Cześć. Dobry wieczór. 5 lat. A gdzie wy byliście, jak was nie było? Gdzie byliśmy? Wiesz co, przede wszystkim my później zaczęliśmy pracować nad tą płytą. Nad drugą płytą. Nad drugą płytą. Mieliśmy przerwę. Bo generalnie był długi okres, kiedy nie wiadomo było, czy w ogóle ona powstanie. Więc zaczęliśmy pracować jakoś, nie wiem, plus minus 2 lata po tym, jak ukazał się debiut. Więc to już zajęło dużo czasu. A potem... No życie, po prostu obowiązki, oboje dużo też pracujemy i mamy jakieś inne zobowiązania i do tego dochodziły jeszcze jakieś problemy techniczne, awarie komputerów, to się wydaje, ale to 3 lata szybko minęły. Jest taka kategoria specjalna zespołów, o których czasami mówimy w Trójce, zespoły, które same nie wiedzą, czy istnieją. No to... Mnie to nie obraża. W ogóle mnie to nie obraża. Nie. Zupełnie nie. Ale czekaliśmy cierpliwie. Powiedzcie, przyznajcie, że naprawdę mieliśmy sporą cierpliwość. To prawda. Bardzo dziękujemy. Się zgadza. To, że ktoś jeszcze pamięta. No, zdecydowanie. Aneta, to jest bardzo ważne pytanie, bo bardzo dużo o tym ostatnio mówimy. Że artyści, którzy kiedyś na swoich pierwszych płytach śpiewali po angielsku, troszeczkę się językowo przebranżowili na język ojczysty. No i tak, jak u ciebie z tym procesem? To było bardzo trudne. Dla mnie to jest swoisty ekshibicjonizm i czuję się, jakbyśmy wcześniej ten album tworzyli za jakąś roletą albo ciężką, nie wiem, lnianą zasłoną, a teraz mamy puste okna, bez firanek. Polski język jest bardzo wymagający i nie mówię tutaj ani o stylistyce, gramatyce, tylko o tym, że mamy niesamowicie, nie wiem, mało krótkich słów, które w muzyce się sprawdzają zwyczajnie. Na tej płycie też sporo jest wokali z tego powodu, bo gdzieniegdzie czułam, że lepiej wyrażę te emocje bez tekstu. I szczerze mówiąc, podzieliliśmy się tak naprawdę pisaniem, bo zupełnie nie umawiając się, ta płyta stała się konceptualna przypadkiem i zawiera w sobie właśnie taką znowu, nie wiem, oniryczną tematykę, gdzieś tam sytuację z naszych nawet właśnie snów czy koszmarów. I Michał napisał 3 teksty, jeśli dobrze pamiętam, tak? Ja 4, także tutaj jest prawie parytet. Prawie porówno. Tak. Diapozytyw, to jest utwór numer 2 z tej płyty. To może on teraz. A oczywiście do rozmowy wrócimy z duetem Zimowa. Kryje cienie szans. Czasami to tak właśnie brzmiało na płycie debiutanckiej waszej, czyli Cover the Phone, że to była ściana i pięknych dźwięków i pięknego wokalu, ale wszystko właśnie dość artystycznie hałaśliwe, hałaśliwie ujęte. Zimowa. Polecam państwu tę płytę. Jest zatytułowana Ze snu. I to są... Oni są jednymi z naszych, takich naszych bardzo trójkowych, którymi się opiekujemy, nad którymi chcemy roztoczyć nasz radiowy czy medialny parasol, bo być może to nie jest najbardziej komercyjny projekt na świecie, ale artystycznie, mentalnie, duchowo bardzo ważny. Jak ja to czasami mówię, płyta za 20 zł, emocji za 2 miliony. Aneta Maciaszczyk, Michał Mentel, Zimowa. No dobrze, to teraz tak. Co się stało przez te 5 lat? Jakimi dzisiaj jesteście muzykami? Co zaobserwowaliście? O czym napisaliście? I jaki to jest komunikat na tej płycie? W moim życiu wydarzyło się bardzo wiele. Myślę też, że to słychać. Gdzieniegdzie oczywiście uciekałam się do wielu metafor, ale jednak mocno odkrywam się z tym, co się stało. Między innymi rozstałam się bardzo hucznie. I to też słychać w kilku numerach. Może nie tyle hucznie, ile głośno, tak? Jak głośno, się domyślam. Tak. No mija i mnie na przykład, jeżeli ktoś się odważy posłuchać, to współczuję. Ja dzisiaj mam tak, że odsłuchiwałam rano na Spotify, żeby zobaczyć, o, jak to tam będzie, nawet po prostu zwyczajnie z komórki. I no, jest mi na tyle ciężko, że naprawdę przy tym numerze zawsze się rozklejam sama. Może brzmi to abstrakcyjnie, ale ten ciężar gdzieś tam po prostu z siebie zrzuciłam i praktycznie, no niekoniecznie, że mam nowe życie, ale bardzo wiele w nim się dzieje każdego dnia i ta płyta taka właśnie jest. Myślę. Piękna zajętość, tak? No tak, oby. Michał? Nie zawsze taka piękna. U mnie to raczej jest kontynuacja tego, co było. Nawet muzycznie ta płyta jest w dużej mierze kontynuacją pierwszej, nawet większość numerów powstała nawet przed wydaniem pierwszej płyty, częściowo dymówkowi. Dymówki nawet powstały przed... Rozumiem, że chowaliście sobie to gdzieś bezpiecznie tak, do szuflady. Znaczy ja mam tak po prostu, że wyobrażam sobie jakąś płytę jako całość i pewne elementy mi na przykład do pierwszej płyty nie pasowały, a wyobrażałem sobie je, uważałem je za dobre, ale od razu słyszałem je na drugiej płycie. Mhm. Dlatego ani osobowościowo, ani muzycznie wielkich zmian u mnie jednak nie było przez ten czas. Mimo wszystko już tak trochę chyba zastygam. To Aneta w takim razie jest tą osobą, u której zmiany się kręcą jak w kołowrotku. Ty jesteś elementem bardziej stałym, rozumiem. Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, ja trochę przyznam szczerze, że to nie wiem, powinienem chyba czuć jakiś wyrzut sumienia, bo tak latem, kiedy to było latem albo w kwietniu, tak wam trochę wyrwałem ten utwór tytułowy z gardeł. To był chyba kwiecień. To był kwiecień. To już tyle. 2019. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chcieliśmy już coś wypuścić koniecznie, bo wiedzieliśmy, że już to trwa długo. Za długo. Mieliśmy tego świadomość i wiedzieliśmy, że płyta jeszcze, prace nad płytą będą jeszcze trwały trochę. W ogóle planowaliśmy ją wydać trochę szybciej, ale tak jak już mówiliśmy, w międzyczasie wiele rzeczy zmieniły się też utwory, prawda, Michał? Ostatecznie wtedy w kwietniu była, no... Tak, lista utworów się zmieniła. Wypadł jeden na pewno, już dobrze nie pamiętam, o której wersji płyty mówimy. Ale tak, zaszły też zmiany na płycie od tego czasu i... Ale fajnie by się wtedy przypomnieć. Dobrze. A to jest ze snu, to co to jest? Zapis pięknego snu, czy raczej koszmaru? No cóż to takiego? Raczej budzenia się z letargu takiego życiowego. Aha, okej. Okay, bardziej no to... w te sny. No. To jest raczej opis tego, że człowiek się zapędza, pędzi gdzieś. Dzisiaj są takie, a nie inne czasy i nie myśli o wielu rzeczach, które są dla niego istotne, mimo że na co dzień o tym nie myśli. I w pewnym momencie jednak do niego to dociera, budzi się ze snu i czasami już jest nawet za późno na pewne rzeczy. Zimowa, to teraz tytułowy utwór, właśnie ten. świadom, chociaż wciąż skręca się w tobie coś. Łatwiej, tak jest podobno, przecież wiem. Tak masz podobno, przecież wiem. Unikasz ciężki słów. Unikasz ciężki snu. Sesno, Zimowa. No to właśnie jest utwór tytułowy z tej płyty, który ukradłem zespołowi w kwietniu 2019 roku, a później trzeba było poczekać na cały album. Aneta Maciaszczyk, Michał Mentel. Blok, warszawski blok jest na okładce tego albumu. To nie jest na górze pożar, to jest neon. Dobrze myślę sobie? Tak, zdecydowanie, chociaż pytaliśmy Tomka Wiśniewskiego, który jest autorem tego zdjęcia. Mhm. I nie wiem, czy ty, Michale, pamiętasz, co tam, czy on pamiętał, jaki jest napis u góry? Tak, to jest te, no, wielkiej korporacji sprzedającej słodkie napoje. Nie, nie, nie, ja utrzymuję, że tam stoi w ogóle, nie wiem. Lepiej myśleć o czymś innym. Dokładnie tak. Słuchajcie, piękny utwór, który tak naprawdę po wielu miesiącach zaczął tę płytę nakręcać, promować na nowo, czyli Pragnę i Wiem. Za to wam chciałem podziękować. Też nie ma czego kryć, że Zimowa na razie na 2020 rok, na koniec lutego, jest projektem studyjnym. Budzicie się trochę z letargu i ze snu. Mam nadzieję, że obudzicie się do życia takiego koncertowego, żeby to gdzieś też pokazać, zaprezentować, bo ta muzyka jest tego warta. No a my, pamiętajcie też o tym, będziemy przy Myśliwieckiej 357 czekać w razie czego w studiu. Dobre wspomnienia macie z tej sesji, która się tu odbyła kilka lat temu? Bardzo, bardzo intensywne zresztą. Jadę się i wspominam, zresztą myślę, że to w takim muzycznym CV jest najpiękniejszy i no, podkreślony punkt. Nie wiem, jak Michał o tym myśli, pewnie stres no, też. No stres tak, tak, jasne, ale ja w ogóle pamiętam, że bo dwa razy graliśmy, nie? Mhm. Że twoje zaproszenie do pierwszego koncertu tutaj, to właśnie wtedy zmusił nas w ogóle do grania, bo kiedy dostaliśmy, nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, ale kiedy dostaliśmy od ciebie tą propozycję, to zespół jeszcze nie istniał. Aha, okej. Okay. Może się historia powtórzyć. Zagraliśmy kilka poligonowych koncertów wcześniej i przyjechaliśmy tutaj, nie? I było po prostu taki natłok emocji i wszystko było nowe, łącznie z tym, że każdy koncert dla nas był czymś nowym, bo jeszcze się uczyliśmy wszystkiego, jak to ma funkcjonować, i a tu nagle, no proszę, Bach. Teraz grajcie w radiu. Słuchajcie, a może to jest też przyczynek do tego, żeby myśleć o nowej kategorii radiowej. Zapraszajmy tu zespoły, które jeszcze nie istnieją. Tworzą się na antenie, tak, właśnie dokładnie. Tu i teraz. Słuchajcie, pięknego lotu wam życzę, bo ta płyta, ja myślę, że ona jest idealna tak naprawdę na noc. Na noc, kiedy ma się trochę czasu dla swojego świata. To idealnie gra, chociaż w dzień też sprawdziłem i pragnę i wiem, naprawdę niebywały to jest utwór. Bardzo mi się podoba i myślę, że jeszcze nie raz zabrzmi na trójkowej antenie. Aneta Maciaszczyk, Michał Mentel, bardzo wam dziękuję za już, proszę o więcej. Dzięki. Dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich. To przede mną z tyłu głowy też. Długość dni i kilometrów ponad siły chcę. Nie przestanę dążyć, chociaż wiem, jest tam cel nieosiągalny. Niszczę, pocę się i podniecam krótko gniew twój. Wierzę coraz mniej, znów minęłam ciebie chłodno. Szarpię całym bód i odpadam gładko, chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem. Nie miej więcej oczekiwań, pamięć przepełniona jest. Zobacz, jak już jest daleko przed nami, leży śnieg. Przestrzeń zmienia swoją siłę, mało miejsca w niej na kolejne błędy, chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem. Pragnę i wiem, płyta ze snu, ich drugi album. Dobrze, że są i dobrze, że wrócili i dobrze, że te 5 lat minęło. Teraz moglibyśmy pomyśleć, minęło szybko, no ale będziemy czekać i na koncerty, i na kolejne ich muzyczne pomysły, i na kolejne single. Niewykluczone, że również z tego albumu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut jest godzina 19. The Charlatans. Wspomnienie z 2017 roku The Charlatans, tytułowy utwór z ich płyty Different Days. No to jeszcze na koniec prezenty, bo zespół Zimowa zostawił nam swoje najnowsze płyty, czyli ze snu. piotr.stelmach@polskieradio.pl. W tej sprawie proszę napisać. Śmiało, teraz są do wzięcia. Na koniec Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i od nas, o właśnie, Manic Street Preachers, The Everlasting. Pa, pa. Our parents never had. Stop those thoughts.